att du ändå fanns här till slut. Marie, vad kan du ha varit förut? För din skull kunde jag ha väntat ett liv. Någonting stort, känslan är så intensiv. Marie, Marie, snart är natten förbi. Marie, Marie, just nu är det vi. Två människor, den känslan den är bara en. Marie, Marie, i natt så delar vi den. I natt brinner tusen eldar i mig. Och i natt kan jag göra allt för dig. Och jag drömmer